Były ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski Radio, sobota 22 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Awaria usunięta, niebawem ciepłe kaloryfery powinni mieć już wszyscy mieszkańcy na warszawskiej Pradze Północ. Rośnie liczba nowych przypadków koronawirusa we Włoszech. Zakażonych jest kilkadziesiąt osób. Iluminacja upamiętniająca święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. Koniec awarii ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ. Rurami zaczęła płynąć ciepła woda. Ciepłe kaloryfery za około godzinę powinni mieć już mieszkańcy siedmiu bloków przy ulicy Jagiellońskiej. Awaria była raczej taką awarią standardową, do której musieliśmy użyć ciężkiego sprzętu z tego względu, że rurociągi idą w wykopie, ten sprzęt był potrzebny, współpracowaliśmy ze strażą pożarną i to nie była awaria o jakimś szerokim zasięgu, natomiast no też wiemy, że miała swój wymiar tragiczny. Mówi rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żureda. Do awarii doszło wczoraj po 18:00 w pobliżu policyjnych koszar. Gorąca woda zalała laboratorium kryminalistyczne, w którym przebywały policyjne psy. 6 z nich padło. Do 61 wzrosła liczba przypadków koronawirusa we Włoszech. Jak informują służby medyczne, ognisko zachorowań jest w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska na północy, gdzie zmarły dwie osoby. Jest też już pierwszy chory w Piemoncie. Włochy są na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zakażeń koronawirusem, którego epidemia wybuchła w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków szybko rośnie. Wśród zakażonych są lekarze. Na północy Włoch odizolowanych zostało 10 gmin. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Zamknięte są sklepy, bary, restauracje, szkoły i przedszkola. Wielu mieszkańców zastosowało się do zaleceń władz i nie wychodzi z domów. Odwołano dziesiątki imprez sportowych. Włoskie władze informują, że żadna z zarażonych osób nie podróżowała w ostatnim czasie do Chin. Przekonuje, że było przygotowane na pojawienie się koronawirusa i w pełni kontroluje sytuację. W Dniu Myśli Braterskiej na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się specjalna iluminacja upamiętniająca święto przyjaźni obchodzone co roku przez harcerzy i skautów. Z harcerzami spotkał się Andrzej Duda. Jak mówił prezydent, służą wspólnym ideałom. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby Polska, abyśmy my jako społeczeństwo byli w jak największym stopniu wspólnotą, to w ten sposób właśnie wspólnota powstaje. Poprzez te ideały, które są wspólne i którym razem służycie. Czy służycie w Polsce, czy służycie poza granicami, wszyscy w ramach czegoś, co śmiało możemy nazwać po prostu polskim harcerstwem. Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest w rocznicę urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Wnętrza niderlandzkich gospód i domów stanęły otworem przed zwiedzającymi Galerię Narodową w Londynie. Można już oglądać wystawę poświęconą Nicolasowi Masowi, mistrzowi scenek rodzajowych. Uśmiechająca się znacząco pokojówka patrzy prosto na nas i kładzie palec na ustach. Rzeczywiście trzeba nieco dyskrecji. Otworzyła drzwi do sąsiedniego pokoju, a tam jej koleżanka zamiast wykonywać obowiązki flirtuje z ukochanym. Przez okno widać jeszcze zarysy wiatraka i trudno się dziwić. W końcu jesteśmy w Niderlandach. Takie scenki rodzajowe rozgrywające się w pięknych wnętrzach protestanckich domów to specjalność Nicolasa Masa z Dordrechtu w południowej Holandii, ucznia samego Rembrandta. Zresztą na początku malował prace bardziej monumentalne, w których widać było wpływ mistrza. Dopiero potem zajął się dyskretnym podpatrywaniem codziennego życia mieszkańców Niderlandów. Lubił też malować kobiety w każdym wieku, od starszych, dostojnych matron po młode służki. A wszystko to oglądać można w National Gallery do końca maja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Jan Kałucki. Trwa 23. kolejka PKO Ekstraklasy. Piłkarze Piasta Gliwice do przerwy remisują z Krakowią 0-0. Przed chwilą zaczęła się druga połowa, a w zakończonych już meczach Legia Warszawa pokonała Jagiellonię Białystok 4-0. Natomiast Arka Gdynia wygrała z Rakowem Częstochowa 3-2. Końcówka tego spotkania była bardzo emocjonująca, bo do 89. minuty drużyna z Gdyni przegrywała 1-2. To był wyjątkowy mecz między innymi dla Oskara Zawady, który zadebiutował dziś w składzie Arki. Emocji było dużo, naprawdę. Myślę, że po tych paru dniach wejść do składu, gdzie zawodników się nie zna, to nie było na pewno łatwe, ale byłem też na to przygotowany, też po to trenuję i gram, więc na pewno się cieszę, że też mogłem w pewnym sensie pomóc chłopakom. No i że koniec końców wygraliśmy jako cała drużyna, to jest najważniejsze. A za granicą kibice oglądali popis Leo Messiego. Argentyńczyk strzelił 4 gole, a FC Barcelona pokonała Eibar 5-0. Podobny wynik w Niemczech, gdzie RB Lipsk rozgromił Schalke 5-0. W Anglii Manchester City wygrał z Leicester 1-0, a Tottenham przegrał z Chelsea 1-2. Natomiast we Włoszech Juventus był lepszy od Spal, było 2-1. Teraz siatkówka. Jastrzębski Węgiel gra w tej chwili z Czarnymi Radą. Pierwszego seta wygrali zawodnicy z Radomia 25-23. Trwa druga partia, a w zakończonych meczach Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Resowie Rzeszów 3-0, a Werwa Warszawa była lepsza od PGE Skry Bełchatów. Było 3-1. Tak Karol Kłos tłumaczy porażkę Skry. Walczyliśmy, myślę, pierwsze, no powiedziałbym 2,5 seta, jak równy z równym, a potem trochę zabrakło. Myślę, że tutaj dosyć dobra, mocna zagrywka przez praktycznie cały mecz Werwy Warszawa. Nie mogliśmy się przeciwstawić, nie mogliśmy zbytnio też złapać na bloku, obronić. Jak broniliśmy, to nie potrafiliśmy dobrze wystawić na kontrę. No i to była tylko woda na młyn dla warszawiaków. I na koniec hokej na lodzie. Walka o tytuł mistrza Polski jest w decydującej fazie. W pierwszych ćwierćfinałowych spotkaniach GKS Jastrzębie wygrało z Krakowią 5-4, a Podhale Nowy Targ ograło GKS Katowice 4-1. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw. A w drugich meczach ćwierćfinałowych Lotos Gdańsk przegrał z Unią Oświęcim 2-7, a zawodnicy GKS-u Tychy byli lepsi od Energii Toruń, zwyciężyli 2-1. W tych rywalizacjach drużyny z Oświęcim i tych wygrywają 2-0. I jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Gliwicach. Piast gra z Krakowią. Wynik bez zmian 0-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w Małopolsce 6-7 stopni, poza tym od 9 do 11. W nocy deszcz i deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg. Jutro podobnie intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Na wschodzie i północy synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą w niedzielę od 4 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, głos seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Lotos Jazz Festival. 22. bielska zadymka jazzowa. Bo we mnie jest jazz. Wystąpią m.in. Ron Carter, Richard Galliano, Kenny Garrett, Till Brenner, Krześmir Temski. Od 24 lutego do 1 marca Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Patronat medialny Radiowa Trójka. Szczegóły na www.zadymka.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Tylko teraz w Biedronce. Muzyka dla dwojga. Płyty CD w cenie 19,99. Deep Purple, Nora Jones, Michael Kiwanuka, Braveheart, Lenny Kravitz i wiele innych. Muzyka dla dwojga. Już w Biedronce. Oferta ważna od 10 do 23 lutego 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Przesyłka od zespołu Trupa Trupa. Ja nie wiem, czy będę zdradzał tajemnicę. Nie miałem żadnej autoryzacji, żeby o tym opowiadać, ale pierwsza lista koncertowa zespołu jest wysoce eklektyczna. Warszawa, Łowicz, Hamburg, Berlin i Trenczyn, ale Trenczyn na festiwalu Pochoda. Natomiast potem w czerwcu dzieje się bardzo wiele w Stanach Zjednoczonych, choć moje oko przykuwa tak naprawdę jedna data. Wtorek, 30 dzień czerwca i coś, co dla wtajemniczonych znaczy wszystko, czyli Tiny Desk. Thank you.

see. Black lives matter. Klasyczny przypadek, kiedy płyta wpadła za szafę i tam sobie za długo trochę leżała, dlatego jak tylko przy odkorzeniu się znalazła, postanowiłem przypomnieć świetny ostatni album grupy The Specials. A teraz w programie trzecim Polskiego Radia przypuszczam, że po raz pierwszy bonusowa druga płyta z reedycji w 10. rocznicę wydania oryginału płyty I'm New Here Gila Scotta Herona. Military strut. Hey, look yonder, tell me, what's that you see? Marching to the field of Concord. Looks like handsome Johnny with a musket in his hand. Marching to the Concord War. March into the Concord War. Hey, look at yonder, tell me, what's that you see? March into the field of Gettysburg. Looks like handsome Johnny with a flintlock in his hand. Yeah, march into the Gettysburg War. Hey, march into the Gettysburg War. And it's a long, hard road. It's a long, hard road. It's a long, hard road. Here before we'll be free. Hey, look yonder, tell me, what's that you see? Marching to the fields of Dunkirk. Looks like handsome Johnny with a carbine in his hand. Yeah, marching to the Dunkirk War. Hey, marching to the Dunkirk War. Hey, look at yonder, tell me, what's that you see? Marching to the field of Korea. Looks like handsome Johnny with an M1 in his hand. Yeah, marching to the Korean War. Yeah, marching to the Korean War. And it's a long, hard road. It's a long, hard road. It's a long, hard road. Yeah, before we'll be free. Yeah, before we'll be free. Hey, look yonder and tell me what you see. Marching to the fields of Vietnam. Looks like handsome Johnny got an M16 and marching to the Vietnam War. Yeah, marching to the Vietnam War. Looking under, tell me, what's that you see? Marching to the fields of Birmingham. Looks like handsome Johnny with his hand rolled up in a fist. Yeah, marching to the Birmingham War. Yeah, marching to the Birmingham War. And it's a long, hard road. It's a long, hard road. It's a long, hard road. Yeah, before we'll be free. Yeah, before we'll be free. Hey, look yonder, tell me, what's that you see? Marching through the streets of Baghdad. Looks like black handsome Johnny got an IED and he's marching to the Baghdad war. Yes, he's marching to the Baghdad war. Hey, what's the use of my singing this song? 'Cause some of you are not even listening. Tell me what it is that we got to do. Yeah, wait for our fields to start glistening. Yeah, wait for the bullets to start whistling. Hey, here comes a hydrogen bomb. Yeah, and here comes a guided missile. Here comes a hydrogen bomb. And I can almost hear it whistle. Almost hear it whistle. Hey, hey, hey, look yonder, tell me, what's that you see? Your boss and your fellow employees. Looks like handsome Johnny got a laptop in his hand. Yeah, heading for the Wall Street Wars. Dla każdego, który jest pasjonatem płyty I'm New Here sprzed lat 10, 10 dokładnie dodatkowych utworów na drugiej bonusowej płycie nowego rocznicowego wydania, to rewelacja. Choć jestem w stanie absolutnie zrozumieć, dlaczego Richard Russell nie zdecydował się przed 10 laty na zamieszczenie ani jednego z tych utworów na oryginalnej płycie. Chucky walking through the twilight, and I'm on my way home. And I left 3 days ago, and no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is, and home is filled with pain. And it might not be such a bad idea if I never went home again. Home is where I live inside my white powder dreams. Home was once an empty vacuum, it's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks have tried to heal my broken heart. And it might not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can, yes, and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes and watch me die. You keep saying, kick it, quit it, kick it, quit it, God, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, so that the world can watch you die. Watch you die. Home is where I live inside my white powder dreams. Home was once an empty vacuum filled now with my silent streams. Home is where the needle marks have tried and tried and tried. Might not be such a bad idea if I knew. Never went home again. Yes, it might not be such a bad idea if I never. Might not be such a bad idea. Seems like I need to get out of here. Might not be such a bad idea. Seems like I need to get out of here. Might not be such a bad idea. Might not be such a bad idea. Might not be such a bad idea if I never. never, never, never, never went home. Trochę bardziej, że tak powiem, wyprodukowany Handsome Johnny wcześniej, teraz improwizacja w studio, na żywo, zarejestrowana 1:1, kiedy Gil Scott Heron rozgrzewał się Home is where the hatchet is. 10 bonusowych nagrań, które będę Państwu dozował w liście osobistej w najbliższych tygodniach. A teraz po pierwszych dźwiękach następnego utworu parę osób pewnie ze zdziwieniem spojrzy na zegarek, czy na pewno jest dopiero przed 22, a nie właśnie minęła 23. No ale tak rozpoczyna się płyta Out of the Cool Gila Evansa i jego orkiestry. Thank you. La Nevada z płyty Out of the Call, orkiestra Gila Evansa, a na trzy kwadranse jazzu zapraszamy tradycyjnie zaraz po 23, wcześniej o 22, po 22 po informacjach Gaba Kulka, która już jest za szybą, sprawna i gotowa do swojego programu. Obiecałem, że tę część listy osobistej po koncercie Waglewskiej Grażonie zepniemy pewną klamrą. Ta klamra pochodzi z płyty ze środy na czwartek. Płyty grupy WW, o której mówiłem, że miała swoje przygody przy reedycji, bo zaginęła taśma matka i trzeba było zgrać pieczołowicie wszystko z płyty winylowej w najlepszym możliwym stanie. I to się udało. Utwór subiektywnie dla mnie ważny, część druga. Thank you.